เมื่อได้ยินว่าชนชาติอิสราเอลได้ตั้งค่ายอยู่ณที่ราบโมอับบาลักกษัตริย์แห่งโมอับจึงรับสั่งให้แม่ทัพทั้งหลายเข้าเฝ้า ข้าแต่ราชาในเมื่อพวกอิสราเอลมีชัยชนะเหนือสี่โขนและโอกพวกเราไม่มีทางสู้กับเขาได้เราต้องหาพันธมิตรมาช่วยเราเช่นพวกมีเดียน ถึงจะได้พวกเขาก็ไม่ได้รับรองว่าเราจะชนะเรารู้แล้วเราจะให้คนไปเชิญบาลาอัมมา พระราชาบาลาอัมน่ะเหรอ ใช่บาลาอัมคนที่อาศัยอยู่ในเมโสโปเตเมียเราจะใช้เจ้าชายเขารอในบางคนไปหาเขาทันทีพร้อมกับของขวัญมีค่าแล้วก็เชิญเขามาที่นี่แล้วก็สาปแช่งชนชาติอิสราเอล เป็นความคิดที่วิเศษมากพะยะค่ะเราต้องการความช่วยเหลือที่เหนือกำลังของมนุษย์จริงบาลาอัมผู้ยิ่งใหญ่ประทานคำสั่งของบาลักกษัตริย์โฮแห่งเมืองโมอับพระองค์รับสั่งให้เรามาเชิญท่านให้ไปกับเราเพื่อสาปแช่งชนชาติอิสราเอลเพราะพวกเขามีกำลังมากเกินกว่าที่ชาวโมอับจะเอาชนะได ้พระราชาของท่านทรงตรัสให้เกียรติข้าพเจ้าโดยไว้วางใจในอำนาจของข้าพเจ้าคืนนี้นะจงค้างที่นี่ก่อนข้าพเจ้าจะต้องติดต่อกับพระเจ้าก่อนพระเจ้าตรัสว่ายังไงแล้วข้าพเจ้าจะบอกแก่ท่านทั้งหลาย คืนนั้นพระเจ้าตรัสกับบาลาอัมในความฝันว่า เจ้าอย่าไปกับเขาทั้งหลายเจ้าอย่าแช่งชนชาตินั้นเพราะเขาทั้งหลายได้รับพรจากเรา พอรุ่งเช้าบาลาอัมก็บอกเจ้าชายว่าพระเจ้าไม่อนุญาตให้ไปกับพวกเขาเจ้าชายจึงกลับไปยังโมอับ ข้าแต่ราชาบาลาอัมไม่ยอมมากับพวกเรา อาจจะเป็นเพราะเราไม่ได้ให้สินจ้างแก่เขาเพียงพอก็ได้นะต้องไปอีกครั้งหนึ่งเอาทองไปมากกว่าคราวที่แล้วพร้อมกับเกียรติยศสูงๆและเขาจะมาแน่เงินน่ะมีอิทธิพล108อย่างทีเดียวนะ บรรดาเจ้านายแห่งโมอับยืนอยู่ต่อหน้าบาลาอัมอีกครั้งหนึ่งและเสนอทรัพย์สมบัติและเกียรติยศแก่เขาเพื่อให้ไปสาปแช่งพวกอิสราเอล แม้ว่าบาลาอัมจะให้เงินและทองเต็มบ้านเต็มเมืองของท่านแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะกระทำอะไรนอกเหนือคำสั่งของพระเจ้าไม่ได้ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ขอท่านอยู่ที่นี่สักคืนหนึ่งก่อนเพื่อข้าพเจ้าจะทราบว่าพระเจ้าจะตรัสเพิ่มเติมประการใดแก่ข้าพเจ้าพรุ่งนี้ข้าพเจ้าจะให้คำตอบแก่พวกท่าน คุณมีความรู้สึกยังไงผมว่ามันไม่ใช่เพราะการให้เงินหรือว่าเกียรติยศมากๆเขาก็บอกแล้วว่ามันขึ้นอยู่กับคำตอบของพระเจ้าผมไม่คิดว่าพระเจ้าจะเปลี่ยนใจเพราะเรามาเสียเที่ยวแล้วนะไม่มีประโยชน์ที่จะคอยคำตอบจากเขาพรุ่งนี้เช้าเนี่ยผมอยากจะกลับบ้านแต่เช้ามืดเลย ใช่ใช่ ใช่ใช่แล้วอยากกลับบ้านจริง ๆคืนนั้นพระเจ้าตรัสกับบาลาอัมว่า ถ้าพวกเขามาเรียกเจ้าให้ไปกับเขาก็จงลุกขึ้นแล้วไปกับพวกเขาแต่เจ้าจงทำแล้วพูดในสิ่งที่เราสั่งเจ้าเท่านั้น ตะวันขึ้นแล้วฉันนอนดึกไปอรุณสวัสดิ์ภรรยาคนดีของฉันเช้าวันนี้สวยงามใช่ไหม คุณนี่ร่าเริงผิดปกตินะ มีหลายสิ่งที่ทำให้ร่าเริงมีภรรยาที่ดีอย่างคุณแสงแดดชื่อเสียงและเงินทองเต็มบ้าน ชื่อเสียงและเงินทองเหรอ ถูกต้องฉันจะไปเมืองโมอับไปแข่งพวกอิสราเอลแล้วสมบัติอำนาจและชื่อเสียงก็จะเป็นของฉันไง พระเจ้าทรงอนุญาตให้คุณไปเมืองโมอับแล้วเหรอ ทูตสวรรค์บอกว่าฉันไปได้ถ้าพวกเขามาเรียกฉัน ฉันไม่คิดว่าพวกเขาจะมาเรียกคุณพวกเขาไปแล้วไปแต่เช้าก่อนคุณตื่นซะอีก แต่ฉันวางแผนไว้แล้วคุณบอกคนไทยให้รีบเอาอานเนี่ยผูกกับหลังลาให้ทีฉันจะรีบไปแต่งตัวแล้วก็ไปให้ทันพวกเจ้านาย บาลาอัมรีบขี่ลาไปพร้อมกับคนใช้สองคน เพื่อให้ทันพวกเจ้าชาย เขาซี่ปะโถเอ้ยอึดอัดอยู่ได้แกนี่ต้องโดนตีถึงมีแรงวิ่งใช่ไหมล่ะอะนี่เนี่ยนี่ล่ะ ท่านใดนั้นลามีอาการโกรธและเดินลงไปที่ทุ่งนาบาลามจึงตีลาให้เดินกลับไปทางเดิมสักครู่หนึ่งลามีอาการแปลกๆอีกคราวนี้มันเดินเบียดไปทางขวาครูดเท้าของบาลามเข้ากับกำแพง โอ๊ยโอ๊ยขาฉัน สักครู่ต่อมาพวกเขาก็มาถึงทางแคบระหว่างกำแพงสองข้างท่านใดนั้นลาก็หยุดเดินและหมอบลงคราวนี้บาลามโกรธมากจึงเอาไม้เท้าตีลาอย่างไม่ปราณี อุ้ยนี่นี่นี่นี่จะเป็นไรไปฮะเจ้าลาดื้อโดนตีไม่เข็ดใช่ไหมนี่นี่นะนี่เอาอีกแล้วพอใจไหมพอใจไหมเนี่ยฮะนี่นี ่และพระเจ้าทรงทำให้ลาพูดได ้ผมได้ไปทำอะไรแก่ท่านถ้าถึงตีผมถึงสามหน แกแกล้งฉันไงถ้าฉันมีดาบเนี่ยฉันจะฆ่าแกเดี๋ยวนี ้ผมไม่ใช่ลาของท่านที่ขี่อยู่ทุกวันตลอดชีวิตจนแบบนี้หรอกเหรอผมไม่เคยกระทำเช่นนี้แก่ท่านเหรอ ไม่เคย แล้วพระเจ้าทรงเปิดตาบาลามเขาที่เห็นทูตสวรรค์ของพระเจ้าถือดาบยืนอยู่ในหนทางเขาก็รีบก้มศีรษะซบหน้าลงกราบที่พื้นดิน ทำไมเจ้าจึงตีลาของเจ้าถึงสามครั้งเรามาห้ามเจ้าเพราะเจ้าขัดขืนเราลาได้เห็นเราและหลีกไปต่อหน้าเราถึงสามครั้งถ้ามันไม่ได้หลีกไปจากเราเราจะได้ฆ่าเจ้าซะแล้วและให้ลารอดตายไป ข้าเด็กกระทำบาปเพราะข้าไม่ทราบว่าท่านยืนขวางอยู่ถ้าท่านไม่ต้องการให้ข้าไปข้าก็จะกลับ เจ้าจะไปเมืองโมอับและเจ้าต้องพูดเฉพาะคำที่เราให้เจ้าพูด บาลามทำไมท่านถึงไม่มาก่อนหน้านี้เราไม่ได้ให้ทองคำแก่ท่านเพียงพอเหรอ ยังไงข้าพเจ้าก็มาหาท่านแล้วแต่ข้าพเจ้าจะพูดอะไรตามใจตัวเองไม่ได้ข้าพเจ้าจะต้องพูดเฉพาะคำที่พระเจ้าใส่ในปากของข้าพเจ้าเท่านั้น กษัตริย์บาลามพาบาลามขึ้นไปยังที่สูง3ตำแหน่งจากที่นั่นเขาได้เห็นค่ายของอิสราเอลซึ่งตั้งอยู่ในหุบเขาข้างล่างคนที่เขาว่าจ้างมาเพื่อสาปแช่งอิสราเอลนั้นไม่ได้เป็นดังที่คาดหวังไว้เพราะการสาปแช่งของบาลามแต่ละครั้งกลับกลายเป็นคำอวยพร ผู้ใดที่อวยพรแก่ท่านขอให้เขาได้รับพรผู้ใดที่แช่งท่านขอให้เขาได้รับคำแช่ง พอแล้วพอกันทีเราเชิญท่านมาให้แช่งศัตรูของเราแต่ท่านกลับอวยพรให้เขาถึง3ครั้งจงกลับไปบ้านของท่านเถอะเราคิดจะให้รางวัลท่านอย่างงามแต่พระเจ้าทรงขัดขวางท่านไม่ให้ท่านได้รับรางวัล แล้วบาลามก็กลับไปด้วยความผิดหวังที่ไม่ได้ทรัพย์สมบัติและเกียรติยศเพราะเขาได้ทำให้กษัตริย์ไม่พอใจและจงใจทำให้พระเจ้าไม่พอพระทัยด้วยทั้งที่รู้ว่าสิ่งที่เขาทำนั้นผิด